Koninklijke Hoogheid, hartelijk welkom. Een bijzondere dag vandaag. Koninklijke Hoogheid, hoe gaat het met u? Nadat mijn lieve kleine keffertje mij heeft gebeft, luister ik altijd teringhard naar Radio Blabla. Mag ik u heel erg hartelijk bedanken, Koninklijke Hoogheid, voor dit gesprek.